radio.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od środy urzędy będą wykonywać więcej zadań związanych z obsługą obywateli niż dotąd. W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd łącznie 8742 osób. Mija 77 lat od wybuchu powstania w warszawskim getcie. Od środy 22 kwietnia urzędy będą wykonywać więcej zadań związanych z obsługą obywateli, zakłada poprawka wprowadzona do rządowego rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Wczoraj zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, który debatował o harmonogramie odmrażania państwa w związku z epidemią. Jutro wchodzi w życie pierwszy etap tego harmonogramu. Zespół przychylił się do wniosku szefa MSWiA, żeby uruchomić niezbędną obsługę dla obywateli w administracji publicznej, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Ta poprawka to m.in. efekt wniosków wpływających od obywateli i inwestorów. Dr Paweł Grzesiowski, specjalista od immunologii, profilaktyki i terapii zakażeń, podkreśla konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa. Noszenie maseczki ochronnej jest tylko jednym z elementów profilaktyki zakażenia koronawirusem, mówi dr Grzesiowski. Pamiętajmy, że posiadanie maseczki nie zwalnia nas z ostrożności w kontaktach, czyli przede wszystkim nie przybliżania się do drugiej osoby na odległość bliższą niż 2 metry, jak również z higieny rąk, bo dotykanie różnych przedmiotów, które mogą być pokryte aerozolem wirusowym, też mogą być wektorem zakażenia, czyli higiena rąk, dystans od innych osób i maseczka. Taka konfiguracja będzie moim zdaniem jeszcze przez długi czas potrzebna. W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd łącznie 8742 osób, 347 z nich zmarło. Ministerstwo Zdrowia zaleca wznowienie jeszcze w kwietniu obowiązkowych szczepień. Taką decyzję podjęto po konsultacjach z głównym inspektorem sanitarnym oraz ekspertami z wielu dziedzin, m.in. pediatrii, neonatologii, epidemiologii i medycyny rodzinnej. Szczepienia były odsunięte w czasie, ale obecnie eksperci rekomendują ich wznowienie, zarówno te po narodzeniach dziecka, w pierwszych miesiącach życia oraz pozostałych. 77 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. 19 kwietnia 1943 roku grupa około 1000 słabo uzbrojonych członków żydowskich podziemnych formacji zbrojnych rozpoczęła walkę z Niemcami. Ci, którzy podjęli walkę, próbowali sprzeciwić się Niemcom, którzy przystąpili do ostatecznego zlikwidowania getta i wymordowania pozostających tam około 50-60 tysięcy Żydów. Wicedyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Hanna Węgrzynek przypomina, że bojownicy żydowscy walczyli nie tylko o godną śmierć. Byli tacy, którzy chcieli wziąć odwet za zamordowane swoje rodziny. Myślę, że byli tacy, którzy widzieli szansę, że uda im się przetrwać kolejną akcję likwidacyjną. A dyrektor Muzeum Albert Stankowski przypomina, że bojownicy żydowscy walczyli niezwykle bohatersko i zaciekle. Ludzie mówią, już nic nie mamy do stracenia. Teraz jest tylko walka o godną śmierć. Możemy pokazać Niemcom, że będziemy się bronić, będziemy walczyć. Powstanie zostało stłumione w połowie maja. W walkach i egzekucjach zginęła większość bojowników, a pozostająca na terenie getta ludność została deportowana do obozów zagłady. Witold Banach, Polskie Radio. Dziś niedziela Bożego Miłosierdzia. W krakowskich Łagiewnikach w tym roku z powodu epidemii uroczystość będzie wyglądać inaczej niż zwykle. Przyzwyczajeni jesteśmy do tłumów, ale nie zmienia się istota tego święta, mówi rzeczniczka sanktuarium siostra Elżbieta Siepak. Po raz pierwszy Święto Miłosierdzia będziemy przeżywać w niezwykłych okolicznościach. Przyzwyczajeni jesteśmy do tłumów, do celebry, do pięknych śpiewów, do wyrażania radości, no bo Chrystus zmartwychwstał, cieszymy się tajemnicą Jego miłosierdzia. Święto Bożego Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na Wawelu oddał hołd tragicznie zmarłej parze prezydenckiej. Wczoraj przypadła 10. rocznica pochówku Lecha i Marii Kaczyńskich w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów. Uroczystość na Wawelu miała prywatny charakter i odbyła się po zamknięciu wzgórza. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszyli była premier Beata Szydło oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Mszy w krypcie świętego Leonarda przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Po niej Jarosław Kaczyński razem ze współpracownikami przeszedł do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie modlił się przed marmurowym sarkofagiem pary prezydenckiej. Przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich złożone zostały także wiązanki biało-czerwonych kwiatów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.

qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon, oh, c'est si bon. Quand je la tiens dans mes bras, c'est si bon. De me dire que tout ça, oh, mmh, c'est si à bon. Moi pour de bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. Si bon, si bon. Oh, si bon. Si bon. Trójce i Montan. Do Państwa muzycznych propozycji powrócimy jeszcze na naszej antenie, ale teraz coś dla młodszych odbiorców. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzisiaj w zagadkowym studiu, ale to nie przypadek, nie przypadek, bo to jest wybór tego oto pana. Jakiś dziwny ten gość, prawda? Co to za człowiek? Ma ktoś jakiś pomysł? Beatboxer. No, wy wszystko wiecie, ja tu się ekscytuję i zagadki wymyślam, aby... Beatboxer? No tak, beatboxer, dzień dobry. Dzień dobry. Patryk Tik-Tak Matela w naszym studiu. Z kosmosu trochę, Patryk. Ten utwór muzyczny, który przed chwilą zabrzmiał, taki mało zagadkowy jest, ale z drugiej strony jest twoim ulubionym utworem. No to proszę o zapowiedź wsteczną, jak to my mówimy. To był Bobby McFerrin, utwór Drive My Car. I tam, nie wiem, być może w wersji live jest wiele takich fragmentów, gdzie on naśladuje ten samochód i robi... i tam wyprzedza, migacze włącza, klakson i takie różne efekty samochodowe. Chłopaki, czym ten pan ten efekt zrobił? Ustami. Ustami, prawda? Jeszcze raz poproszę, to fajne. Ja chyba umiem taki lekki beatbox, po to ciepka pusta. O, bardzo dobrze. Ale to było świetne, jeszcze raz poproszę. Nie przykrywaj ust dłonią, bo wtedy będziesz donośniej brzmiał. Ciepka pusta, ciepka pusta. Długo ćwiczyłeś to? No, umiem też dosyć szybko. Pyska, pyska, pyska, pyska. Słuchaj, to było fenomenalne. Jeszcze umiem pyszne kopytka. Pyszne kopytka, pyszne kopytka. Ale pyszne kopytka to też, też super pomysł. Mogą, ale na przykład bułka bagietka. Mm-hmm. Możemy zaserwować niedzielny poranek. Mamy może jeszcze drugie śniadanie jakieś? Jak pożywa? Najbardziej. To bardzo poprosimy. Czyli możemy sobie zrobić na przykład taką...

afternoon at five. We'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete our plan that all began with cocktails for Śmieszne przeboje, Spikey Jones, koktajl dla dwojga, a w naszym studiu beatboxer Patryk Matela. O właśnie, już widzę zainspirowany cały. No, ale wyobraźcie sobie, że Spikey Jones był tak niezwykle kreatywnym człowiekiem, który wymyślał nowe instrumenty i jednym z nich był pierdofon. I używał tego instrumentu podczas swoich koncertów i cieszyło się to niesamowitą popularnością. To rozgrzejmy nasze aparaty mowy. To może najpierw poprosimy o parskanie? Tak, tak. Zaczynamy od rozgrzewki ust, czyli parskamy. Robimy na luźnych ustach. I wszyscy. To teraz poproszę wersję oryginalną. A skoro mowa o pierdofonie, to możemy też zrobić na ciasnych ustach taki dźwięk jak... I czemu to ma służyć, proszę pana? To zmieniamy napięcie ust, czyli po prostu odkrywamy, że nie tylko można zrobić albo tylko bardzo różne napięcia ust możemy sobie tutaj eksplorować i możemy nawet przejść od konia do bąka, czyli zrobić i później odwrotnie od bąka do konia, czyli... To ja tylko się cieszę, że to bezwonnie się odbywa w Oczywiście. Naszym studiu. Wszystko się robi ustami. No ale skoro już wyćwiczyliśmy aparat mowy, to możemy zadzwonić na przykład do cioci. Poproszę. Tak, czyli robimy teraz drrr. Drrr. I możemy od dołu do góry, czyli drrr. I od góry do dołu, czyli drrr. No to posłuchajmy oryginału. Ciocia dzwoni. Tak właśnie jest. Zaraz zabrzmi muzyka pana Mozarta. Możemy w jakiś sposób połączyć beatbox z muzyką Mozarta? Czy to w ogóle jest wykonalne? To na pewno jest wykonalne, tylko troszkę mnie teraz zaskoczyłaś. Potrzebowałbym nieco przygotowania do tego, ale możemy sobie zaimprowizować coś. Mozart też na pewno dużo improwizował. Patryk Beatbox Matela, Michał Stasiu, Krucji, Katarzyna Szopaczka. Przypomniamy się do usłyszenia beatboxowo, a mozartowski To była mini zagadkowa niedziela, a w tej chwili słuchowisko archiwalne, bajka o złotej rybce, starej babie i leniwym rybaku. Autorem tekstu i reżyserem jest Jan Barencia. Żyli sobie dziad i baba, niezbyt starzy oboje. On leniwy i gnuśny, ona skąpa za dwoje. Mieszkali w chatce ubogiej, co się ku ziemi chyliła. Bo jemu nic się nie chciało. Ona na wszystko skąpiła. W spiżarce pusto, w garnkach pusto, słyszysz, chłopie? Do mnie mówisz, babo? A do kogo? Widzisz tu kogoś oprócz mnie? A skąd mam wiedzieć? Dzisiaj jeszcze nie otwierałem oczu, bo i po co? Wiem przecie, jak wyglądasz. Przecież los pokarał mnie takim nierobem. Wstawaj, leniu! Grzech tak gnić cały dzień na piecu. Rób coś! Zarób choć parę groszy, bo pomrzemy z głodu. Tam nie chce mi się... Idź no lepiej, babo, a rozejrzyj się bacznie po obejściu. Może kura zniosła gdzie jajko? Zjadłbym coś na śniadanie. Jajko! Jajko ci się marzy, leniu zatracony. Od tygodnia śpisz i nie wiesz nawet, że kura od nas uciekła. No patrzcie ją, jaka obraźliwa. Pewno pies zakradł się tu nocą i ją głupią zbuntował. Nie wspominaj mi nawet o tym niewdzięczniku. Ledwo przez 3 dni jeść mu nie dałam, a on zerwał się w nocy z łańcucha i tyle go widzieli. Boś skąpa, babu. Głodziłaś go to i uciekł. Ja skąpa? Że też ci się język w kołek nie zmieni. Nagotowałam mu pysznej zupy z obierek kartofli, na sosnowych igłach, doprawiłam słonym piaskiem z plaży. Wychodzę ci ja z garnkiem na podwórze patrzę, Buda stoi, łańcuch wisi, a psa ani widu, ani słychu. Zresztą pies z nim tańcował. Będzie jednej gęby mniej do żywienia. Pewnie. Szczekał tylko i spać nie dawał. A złodzieje i tak do nas nie przyjdą, bo i po co? A. Kot, to jest przyjemne stworzenie. Ty nigdy mi nie uciekniesz, prawda, mruczu? Koczu sam się wyżywi. Chodzi własnymi drogami, obżera się myszami, do chałupy przychodzi tylko pospać. Widzisz, jaki się tłusty zrobił? Próżniak zatracony. A zostało ci jeszcze coś z tej psiej zupy? Zostało, zostało. Dostaniesz pół miski, ale dopiero na obiad. Pół miski? Toć dla mnie nawet cała, to przecie jak dla byka ziemna. No, nie narzekaj, chłopie, nie narzekaj. Musi nam jej starczyć na cały tydzień. Chyba, że poszedłbyś nad morze złapać jakąś rybę. Nie chce mi się. To już lepiej odgrzej mi tej psiej zupy. Głodny jestem. Oni mi w głowie. Najesz się i znowu zaśniesz. Dobrze ci radzę. Idź, a nóż coś słowi. Nie, to tam z brzegu nie da rady. To wyciągnij łódkę z szopy. Oj, babo, jak ty już coś wymyślisz, łódka przecie dziurawa. Chcesz, żebym utonął? Dam ci kubek do wylewania wody. O. No rusz się wreszcie, bałkoniu. Nigdzie nie pójdę. Nie słyszysz jaki sztorm? Ale jaki tam sztorm? Słonko świeci, wieje cieplutki wietrzyk. Morze gładziuchne jak stół. No, mężurku kochany. Nie miałbyś ochoty na smażonego dorszyka? Lub śledzia w śmietanie? Przestań mnie drażnić, kobieto. Głodnym jak wilk, a tam i o takich frykasach. Jeśli złapiesz więcej ryb, pójdę do wioski, sprzedam i kupię ci może szczyptę tytoniu do fajki. O, obiecanki, sacanki. Już ty mi co kiedy kupisz, skumpiradło. Prędzej dukaty będą z nieba leciały, psy się będą bodły, a ryby śpiewały. Przysięgam, kupię ci nawet cały funt tytoniu. A dajże mi święty spokój, rzuciłem palenie, odkąd mi się pościel od fajki zajęła. Omal nie spłonąłem żywcem w łóżku. Jak chcesz, popuń sama. O, co to nie. Nie ma głupich. Już ja dobrze wiem, co ty tam pod pierzyną knujesz. Ja się utopię, a ty weźmiesz sobie inną. Żeby ci robiła naleśniki z serem, tak? Tak głupstwa gadasz, babo. A po cóż mi inna żona, żeby jak ty od świtu suszyła mi głowę i nie dała spokojnie... Pospać. Na takich oto pogawędkach zeszło im do południa. Wreszcie głodny chłop, nie mogąc ścierpieć wiecznych utyskiwań żony, wstał z pieca, podrapał się po głowie, wziął wędkę i powlókł się nad morze. Siadł na kamieniu, ziewnął, zarzucił wędkę i czekał, wpatrując się w spławik. Czekał godzinę, nic. Czekał drugą, wędka ani drgnęła. Zapadał zmierzch. Leniwy rybak zdrzemnął się i przyśniła mu się ogromna miska pełna dymiącego bigosu. Już miał sięgnąć po łyżkę, żeby się wreszcie najeść do syta. Nagle coś szarpnęło wędką. Rybak ocknął się, poderwał ją gwałtownie. Na haczyku lśniąc łuskami miotała się maleńka złota rybka. Panie rybaku, panie rybaku, rzuć mnie proszę z powrotem do morza, a spełnię zaraz twoje życzenie. Dlaczego tylko jedno? W takim razie włożę cię do wiaderka i pójdę naradzić się z moją babą. No, chlup i wracamy do chałupy. A cóż to za dziwna ryba? Co to jest? Jakaś nowa odmiana flądry? Samaś flądra. Nie widzisz? Toć to najprawdziwsza czarodziejska złota rybka. A skąd wiesz, że czarodziejska? Powiedziała mi, że spełni każde moje życzenie, ale tylko jedno. Tylko jedno? Ano jedno. Ciebie to tylko po śmierć posłać. Nie mogłeś złowić jakiejś porządnej ryby, która spełniałaby trzy życzenia albo i więcej? A ty mi przynosisz taki wybrakowany drobiazg. Oj, babo, a cóż to za różnica, jedno czy trzy? Powiem słowo i zaraz będziemy mieć tu wielki wór pieniędzy. Ani mi się wasz. Pieniądze w mig się rozejdą, a my dalej będziemy chodzić głodni i bosi. Jak się pieniądze z worka wyjmuje, to topnieją szybciej niż śnieg na wiosnę. Ale to jest moja rybka. A tyś jest mój ślubny chłop. Ano jest. No, więc i rybka też moja. To wymyśl jakieś mądre życzenie i niech się wreszcie skończy ta nasza bida. No, nie ma głupich. Wsadzę ją do słoja i będzie mi rosła jak kapitał w banku. Dobrze coś mieć na czarną godzinę. Babo moja kochana, przecie my już tu od lat mamy czarną godzinę. Trele morele, zawsze może przyjść jeszcze czarniejsza. No, rybeńko, wskakuj do słoja. Utuczymy cię, podrośniesz i wtedy pogadamy. Nowe buty bym sobie kupił, albo... Po co ci buty, skoro ciągle leżysz na piecu? W butach chcesz spać, wołkoniu? To może jaki nowy kapelusz? Trzymajcie mnie, ludzie. A po cóż takiej głupiej głowie kapelusz? Jeśli już koniecznie chcesz, to idź na ściernisko, nazbieraj słomy i upleć sobie jaki elegancki kapelusik. Za dużo z tym kapeluszem byłoby mi tręgi. Rzekł chłop, wlazł na piec i natychmiast zasnął. Tymczasem po wsi lotem błyskawicy rozeszła się wieść o złotej rybce. Któregoś dnia, pod wieczór, pod domem dziada i baby zebrał się spory tłum z sołtysem na czele. A kogóż to diabli niosą o tej porze? Pochwalony. A, pochwalony. To ja, sołtys, wraz ze starszyzną gminną. Budźcie, sąsiadko, waszego chłopa, bo mamy do was ważny interes. Chodzą po wsi słuchy, że pono tu wielki skarb w domu macie. My? Wiedzą dobrze sąsiedzi, na czym ich sąsiad siedzi. Kto siedzi, na czym siedzi? O czym wy, ludzie? Przecie tu u nas w izbie nie ma nawet kulawego stołka. Dalibyście nam spokój. Z tym skarbem to jakieś głupie plotki. Plotki albo nie plotki, nie damy wam spokoju. Przyznajcie się, sąsiedzi, co tak błyszczy w słoju? Co błyszczy, to błyszczy, a wam nic do tego. Gadajcie, czego chcecie. Ja, dobrze, powiem więc krótko. Wy macie złotą rybkę, a my wiemy, jak jej mądrze użyć. Na pożytek całej gminy. Uradziliśmy jednogłośnie. A co nas obchodzi gmina? I to, co się tam uradzili? Z Bogiem, drogiku, z Bogiem. Czekaj, babo, niech mówi. A nuż mądrego, co powie. Piękną tu mamy okolicę, morze szmaragdowe pełne ryb wszelakich, lasy żywiczne, plaże ze złotym piaskiem. No, mamy i cóż z tego? Przecie ja tego piękna do garnka nie włożę. Oj, można by włożyć, można. Nie no, działać by trzeba mądrze i z ostrożna. Byby i byby, a konkretnie to niby jak. No. Przecie jak świat światem, nikt takiego wielkiego garnka nie ulepi. A mówcie wprost, o co wam chodzi, a nie tak ogródkami i do wiersza. Gmina zgodnie uradziła, że to dobra rzecz by była. Byście pomówili z rybką, by na drogę dała szybko. Drogę? A po cóż nam droga? My się nigdzie nie wybieramy, prawda, mężu? A uchowaj Boże, dobrze nam tu, gdzie jesteśmy. Sąsiedzi, kochani, no pięknie tu u nas, ale od ludzie straszne, zrozumcież wreszcie. Jakby była droga, zaraz by się tu do nas przecie turyści zjechali. Smażalnie ryb, gofry i frytki, domy by piękne wyrosły, jak grzyby po deszczu. A w każdym domu 10 pokoi, a w każdym pokoju 5 łóżek. a za każde łóżko 50 zł za dobę, a za każde miejsce pod łóżkiem 30! Pchać i upychać, ile się zmieści! I takie oto mamy ambitne biznesplany. Ale bez złotej rybki nic przecie nie wskuramy! Pojmujecie, sąsiedzi? Już niedługo możemy być wszyscy bogaci! A co nas obchodzą wszyscy? Niech lepiej każdy patrzy swego. Mam rację, mój chłopie! Spytała baba, lecz nie usłyszała żadnej odpowiedzi, bo jej leniwy mąż zdążył już zasnąć na stojąco. Oparła go więc o ścianę, a sama, porwawszy miotłę z kąta, przepędziła z domu sołtysa i radnych. Na drugi zaś dzień przykazała mężowi surowo. Słuchaj, wałkoniu, pójdziesz mi zaraz do szopy po widły. A po co ci, babo, widły? Chcesz sobie poprawić fryzurę? O, głupiś! Będziesz nimi gonić stąd precz obcych, czyli wszystkich prócz mnie i kocura. Aha. Oni tylko dybią na nasz majątek, na naszą małą, kochaną, złotą rybeńkę. I jeszcze jedno, masz codziennie złapać 5 dorodnych, tłustych much, bo inaczej nam biedactwo nie urośnie. Będziesz pamiętał? Będę. No. I oczywiście od razu zapomniał. Mijały lata, a rybka wciąż była maleńka, jak w dniu, kiedy złowił ją leniwy rybak. Posmutniała, zmizerniała, a nawet złote łuski nie lśniły już jak dawniej. Z czasem chałupa zapadła się jeszcze bardziej w ziemię, a gospodarze zmienili się w staruszków. Pewnego dnia o świcie dziad i baba obudzili się jednocześnie, jakby tknięci jakimś złym przeczuciem. Spojrzeli na słój. Był pusty. Na parapecie okiennym w jasnej plamie słońca leżał ich stary kocur. Był bardzo zadowolony i oblizywał się ze smakiem. Na jego pyszczku połyskiwało jeszcze kilka rybich łusek. Chłopie, czy ty widzisz to, co ja? Nic nie widzę, babo, jeno jakiś swój z mętną wodą. Nasz bank! Obrabowali nasz bank! Znów jesteśmy biedni! I zaniosła się rozdzierającym szlochem dziad, rzucił w kota dziurawym trzewikiem, ale nie trafił. Odwrócił się więc na drugi bok i zachrapał. Co było dalej? Gmina, nie mogąc liczyć na złotą rybkę, sama wybudowała w końcu drogę, która szerokim łukiem omijała zagrodę dziada i baby, po to, by turyści jadący nad morze nie psuli sobie humoru widokiem tej ruiny. A morał historii? Kto wie, może taki, że każdy z nas ma okazję raz w życiu złowić zaczarowaną rybkę, a wtedy, pamiętajcie, nie wolno wam przespać szansy, myśleć tylko o sobie. Niewiele już złotych rybek pływa w morzu. Pa! Wysłuchaliśmy archiwalnego słuchowiska bajka o złotej rybce, starej babie i leniwym rybaku. Autorem tekstu i reżyserem jest Jan Warenycia. W spektaklu wystąpili Katarzyna Tatarak, Teresa Lipowska, Henryk Talar, Sylwester Maciejewski i Leon Harewicz. Zapraszamy za tydzień raz jeszcze. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Za 21 minut 10. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. To zaczyna się tu sezon. W stołach już okusy leżą. Najpierw na rogu kraje dzisiaj nie sprzedaje nut. Jutro przecież się zdarzy cud. Jutro zaczyna się tu sezon.